după comemorarea victimelor și după alegerile prezidențiale. Și este oficial, Bucureștiul va taxa de anul viitor mașinile poluante. Consilierii au votat proiectul Oxigen. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Partidele care au sprijinit PNL în debarcarea cabinetului condus de Viorica Dăncilă analizează lista de miniștri și programul de guvernare depuse ieri la Parlament de premierul desemnatul Ludovic Orban. Formula de executiv este una restrânsă la 16 ministere față de cele 24 din prezent. Printre urgențele anunțate de cabinetul Orban, o verificare atentă a activității fiecărui minister și rectificarea bugetară. Ludovic Orban a spus că rectificarea este necesară pentru că există riscul ca statul român să nu mai poată plăti salarii și ajutoare sociale. Primăriile, la rândul lor, sunt în pericol să pierdă rămână fără bani pentru servicii de bază, precum căldura și iluminatul public. Dacă Viorica Dăncilă va aproba majorarea salariului minim cu 100 de lei, noul cabinet va modifica această hotărâre. Premierul desemnat Ludovic Orban. Salariul minim pe economie nu poate fi scos din burtă de un ministru al muncii fără să aibă un fundament real. Orice fixare a salariului minim pe criterii administrative subiective care să nu aibă la bază indici obiectiv riscă să afecteze negativ întreg mediul de afaceri și până la urmă să se întoarcă chiar împotriva angajaților care beneficiază de o eventuală mărire a salariului minim. Îi somez să nu adopte nicio hotărâre, nu au capacitatea de a adopta o astfel de hotărâre care are un impact economic. Economic important. Dacă totuși vor vrea să adopte o astfel de hotărâre de guvern, o vom modifica. Alt obiectiv al guvernului Orban, desecretizarea documentelor de la Ministerul de Interne privind violențele de la mitingul din 10 august anul trecut. Situația în domeniul ordinii publice și al siguranței cetățeanului a ajuns într-un punct critic în care sunt necesare măsuri imediate de reasigurare a funcționalității poliției, jandarmeriei, de readucerea acestor instituții fundamentale din situația de gardien ai puterii la rolul lor constituțional și legal de servitori a interesului cetățeanului. Evident, este pe agenda noastră de priorități desecretizarea dosarului privind violențele din 10 august. Raluca Turcan ar urma să devină vicepremier în vreme ce senatorul Florin Câțu va prelua finanțele. Cu detalii despre lista de miniștri, Sonia Teodoriu. Marcel Vela este propus pentru Ministerul Afacerilor Interne. El este senator acum, dar a fost pentru 4 mandate primarul orașului Caran Sebeș. Este membru al Comisiei pentru Ape, Păduri, Pescuit și Fond Cinegetic și al Comisiei pentru Învățământ. Potrivit declarației de avere, Marcel Vela are o casă, un teren și puțin peste 100.000 de euro în conturi. La Ministerul Finanțelor, senatorul Florin Câțu. El este nevoit să facă rapid o rectificare bugetară pe acest an și să propună un buget pentru anul viitor. Iată ce declara înainte de moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul Dăncilă în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM. Nu am zis niciodată și că vom tăia salarii, că vom da afară sute de mii de oameni. Niciodată n-am vorbit de asta. Dar am spus că a fost intervenția politicului în modul în care s-au administrat banii publici. Singurul ministru care a fost menținut în funcție în 5 guverne consecutive, Cătălin Predoiu este propus ministru al Justiției. A mai ocupat această poziție în guvernul Tăriceanu, guvernele Boc, precum și în guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu. A fost și premier interimar pentru 3 zile după ce Emil Boc și-a dat demisia. În prezent este vicepreședinte al Camerei Deputaților. Aseară, într-o ediție specială a emisiunii Piața Victoriei de la Europa FM, Eugen Tomac, liderul PMP, a spus că partidul său va hotărâ duminică dacă votează sau nu în favoarea guvernului Orban. Decizia vom lua în cadrul Colegiului Național, pe de o parte. Pe de altă parte, sunt convins că a doua nominalizare în cazul în care guvernul va trece a venit tot din partea PNL și atunci lucrurile se vor limpezi mult mai rapid și mult mai clar. De ce s-ar schimba lucrurile la a doua nominalizare? Pentru că în caz contrar s-ar dizolva Parlamentul și mi-este greu să cred că PSD-ul, care are aproape majoritate în toate comisiile, nu cred că sunt pregătiți de anticipate. Dan Barna, președintele USR, a confirmat la Europa FM că partidul său a avut îndoieli serioase în legătură cu unul dintre numele vehiculate pentru portofoliul sănătății. Persoana respectivă nu a fost însă nominalizată de PNL. O să vedem în comisii și în audieri, cum este și normal să se întâmple, care este până la urmă consistența profilului fiecăruia dintre ei, pentru că, în mod obiectiv, responsabilitatea garniturii guvernamentale care este propusă aparține premierului desemnat și respectăm acest atribut fără doar și poate. Președintele UDMR, Kelmen Hunor, așteaptă ca Uniunea Maghiarilor să semneze un acord oficial de susținere a guvernului. Acest lucru s-ar întâmpla luni, atunci conducerea Parlamentului e așteptată să decidă calendarul audierii miniștrilor propuși în comisiile de specialitate și data votului de investitură. Bineînțeles, dacă și audierile merg bine, atunci vom susține guvernul, asta este prima variantă. Acum să vedem dacă cumva se gândește și nu mai semnează acordul. Ceea ce lipsește din programul de guvernare, nu spune nicăieri că vor aloca 6% pentru educație în 2020. În fine, președintele Pro-România Victor Ponta a scris pe Facebook că nu-l va vota pe Ludovic Orban. El s-a declarat însă convins că executivul condus de liderul PNL va trece în Parlament și cu voturile celor de la PSD. Programul de guvernare al PNL prevede menținerea cotei unice de impozitare, alte măsuri, restructurarea fiscului, intens criticat de liberali în perioada în care se aflau în opoziție. Un rezumat al măsurilor pregătite de PNL, prezentat de Iorgu Ianuși. Ca măsuri urgente sunt prevăzute desecretizarea documentelor din Ministerul de Interne referitoare la mitingul diasporei din 10 august 2018 și abrogarea recursului compensatoriu. Pe termen scurt, programul propune încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2019 cu limitarea depășirii țintei de deficit de 3% din produsul intern brut. PNL își propune să pregătească bugetul statului pentru anul viitor, de asemenea să pună la punct programul de investiții cu finanțare din fonduri publice, concentrând sumele disponibile pentru finalizarea obiectivelor aflate în lucru. Modificarea ordonanței de urgență 114 și a altor acte normative, eliminarea supraaccizei impuse la carburanți și restructurarea ANAF sunt alte obiective anunțate de liberali în programul de guvernare. De asemenea, se propune întărirea activității instituțiilor de control în domeniul finanțelor publice. Programul prevede modificarea legii finanțelor publice astfel încât până la 80% din redevențele obținute din exploatarea resurselor naturale, precum și impozitul pe venit în întregime, să fie alocate autorităților publice locale. În cadrul Ministerului Economiei va fi înființat un departament al energiei care să asigure coordonarea unitară în domeniu. Un compartiment distinct va fi însărcinat cu monitorizarea realizării stocurilor de iarnă. Se dorește relansarea investițiilor privind zăcămintele de gaze din Marea Neagră blocate sub guvernarea PSD. În privința justiției, programul anunță revizuirea legislației, citez, pentru a elimina intervențiile nocive din ultimii 3 ani și pentru ca aceste acte normative să fie puse în acord cu avizele europene. Dar arată că aceste revizuiri vor fi făcute prin respectarea referendumului din 26 mai, adică nu prin ordonanțe de urgență. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, anunță că va lămuri controversele provocate de apariția unei înregistrări video cu primele momente ale intervenției de după incendiul de acum 4 ani din Clubul Colectiv. O va face însă peste aproximativ o lună, după comemorarea victimelor de la Colectiv și după alegerile prezidențiale. Cu detalii, Adriana Sârbu. Secretarul de stat afirmă că eventualele sale ieșiri publice ar perturba comemorarea victimelor de la Colectiv și alegerile. El dă însă asigurări că ar avea răspunsuri concrete și că nu va ezita să le dea. Nu e clar de ce Raed Arafat amână însă acest gest până după 24 noiembrie, turul al doilea al prezidențialelor, pentru că el nu e candidat. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a fost audiat zilele trecute într-un dosar care cercetează tocmai intervenția autorităților după incendiul din Colectiv. A fost așteptat de rudele victimelor, dar a refuzat să le răspundă la vreo întrebare și, după 4 ore petrecute la parchet, a ieșit pe ușa din spate. Procurorii parchetului general au cerut Inspectoratului pentru Situații de Urgență înregistrarea video cu intervenția pompierilor. Ziarul Libertate a publicat ieri imagini surprinse de un subofițer de la primul echipaj care a intervenit la locul dezastrului. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență susține că nu a pus la dispoziția anchetatorilor respectivele imagini, întrucât nu au fost cerute în mod punctual. Colonelul Cristian Radu, prim adjunct al instituției, spunea ieri că înregistrarea respectivă n-ar fi fost ascunsă intenționat. Eu, la nivelul Inspectoratului General, aceste aspecte, aceste imagini au fost solicitate de mine personal, nu le-am ascuns nimănui și nu am avut niciodată această intenție, nu am rugat pe nimeni să facă acest lucru, iar la nivelul gestionarului direct, respectiv Inspectoratul București-Ilfov, există aceste imagini. Cine a decis să nu fie date mai departe? Parchetului și superiorilor dumneavoastră? Nu a decis nimeni. Responsabilitatea celor care au ascuns aceste imagini nu poate fi ocolită, a spus ieri la Europa FM redactorul șef al ziarului Libertatea, Cătălin Tolontan. mărturia omului care ne-a furnizat imaginile este faptul că șefii ISU-i GSU și cei din DSU s-au speriat în momentul în care au văzut imaginile, pentru că era exact varianta opusă a ceea ce susținuseră din primele minute, că s-a acționat impecabil, că avem condiții ca în Germania, că totul este sub control. Catastrofa colectiv s-a soldat cu 64 de victime, cei mai mulți dintre oamenii iar și-au murit după ce au ajuns la spital. Unul dintre supraviețuitori s-a sinucis în urmă cu 2 ani. Vinieta Oxigen, o propunere a primarului Gabriela Firea, a trecut de votul Consiliului General București. Peste aproximativ 2 luni, mașinile non-euro, dar și cele Euro 1 și Euro 2, nu vor mai avea acces în centrul capitalei. Mihai Bucureșteanu explică. Începând de anul viitor, mașinile cu norma de poluare sub Euro 3 nu vor mai avea acces în centrul Bucureștiului. În plus, șoferii acestor mașini vor plăti vinieta Oxigen pentru a circula pe celelalte străzi din oraș. Dar în 3 ani, mașinile sub Euro 3 vor fi interzise în toată capitala, iar în 5 ani aceea soartă o vor avea și mașinile Euro 3. Proprietarii mașinilor Euro 4 vor plăti vinieta Oxigen din 2021. Scapă de taxe și restricții proprietarii de mașini Euro 5, Euro 6, electrice și hibrid, dar și cei care au scutere sau motociclete. Cât despre tarife, cel mai mare îl vor plăti șoferii care au mașini non-euro, taxa pentru ei fiind de 1.900 de lei pe an. Cel mai puțin vor plăti proprietarii de mașini cu normă de poluare Euro 4, respectiv 500 de lei pe an. Circulația mașinilor fără vinietă corespunzătoare se va sancționa cu amendă cuprinsă între 1.500 și 2.000 de lei. Vinieta se va putea cumpăra prin SMS de la benzinării, iar sistemul va fi monitorizat video. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Cer acoperit, ceață și burniță în prima parte a zilei, în zonele joase de relief din sudul și estul țării. În rest, vreme frumoasă și deosebit de caldă cu cer senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 29 de grade. În zonele cu ceață, maximele nu vor trece însă de 13 grade. Nici o schimbare în București față de zilele trecute. Ceață dimineață, după care apare soarele. 19 grade este maxima anunțată pentru astăzi în capitală. Ioana, îți mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, victorie fără glorie, dar foarte importantă pentru CFR Cluj, aseară în Franța, 1-0 cu Rennes, în etapa a treia a grupelor Europa League. În minutul 5, portarul gazdelor a fost eliminat pentru un fault ca ultim apărător comis la marginea careului. A intrat un portar în vârstă de numai 16 ani, Pepe Bonet, și Deac a transformat lovitura liberă. Deși în inferioritate numerică, Rennes a obținut un penalti ratat însă de Niang în minutul 29. CFR a mai avut câteva ocazii până la pauză, dar nu a reușit să se desprindă. În debutul reprizei secunde, francezii au rămas în 9, a fost eliminat și Camavinga. Clujenii nu au profitat, ba dimpotrivă, au mai avut doar 2 ocazii și nu au mai trimis niciun șut pe spațiul porții adverse, iar gazdele au fost aproape de egalare pe final, după ce și campioana României a primit un cartonaș roșu, Susic, în minutul 82. Antrenorul Dan Petrescu a fost profund dezamăgit de prestația elevilor săi din repriza secundă, dar se bucură de victorie. CFR are 6 puncte și este pe locul al doilea în grupa condusă cu 7 puncte de Celtic Glasgow. Scoțienii au învins-o aseară pe Lazio, italienii au condus la pauză, dar gazdele au răsturnat rezultatul în minutul 89. Arsenal a reușit o revenire și mai spectaculoasă aseară la Londra cu victoria Ghimaraeș. Adversara din play-off a FCSB a condus cu 2-1 la pauză, iar Nicolas Pepe a egalat în minutul 80 și a semnat dubla în al treilea minut de prelungire, 3-2. AZ Alkmaar a făcut scorul rundei 6-0 cu Astana, iar cea mai mare surpriză a fost victoria lui Ferencvaros Budapesta la Moscova, 1-0 cu CSKA. Să mai spunem că Ludogoreț Razgrad, doar cu moții pe teren dintre români, a pierdut acasă cu Espanyol Barcelona 0-1. Da, câteodată se mai întâmplă și de-astea, dar important e că a câștigat CFR-ul. Era să facă de râs dacă cumva ar fi egalat Rennes pe final acolo. Erau, nu știu pe unde, mai scotea cămașa Dan Petrescu. Dan Petrescu foarte afectat la finalul meciului. Dar nu știu unde e echipa aia tare de care zicea el cu o zi, două înainte. Rennes? Da. Păi echipa era... Nu, că asta n-a zis că e tare. Dar asta a zis că e o sabie cu două tăișuri, faptul că n-au mai câștigat de 7-8-9 meciuri, exact, știi? Exact ce spuneam eu ieri. Statistic... Trebuie să câștige Rennes aseară. Da, jucând în 9 contra 11, le-a fost puțin dificil. Asta. Să facă. Bine că au învins. Asta. Da. La ce am dat noi pronosticuri ieri? Că am dat niște pronosticuri. Am dat pronosticuri, nu, era al altele. Am dat la Guangzhou Evergrande cu Urawa Red Diamonds. A câștigat Urawa 1-0. Da, am nimerit. Ce știe? Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.